Una. Miopía. Ampera Espinosa. Una. Molt bé, amb el ritme de James Brown i aquesta clàssica I Feel Good, que també podríem recuperar aquella clàssica i mítica pel·lícula del senyor Williams. Good morning, Vietnam! Doncs aquí tenim aquell fil conductor que ens porta cap a la gran persona, la gran dignitat, la gran estimada presència de el senyor Roger Domínguez. Bona tarda, Pere. Què passa, Roger? Aquí, ja arribat. Què ens portes avui, estimat, per tota l'audiència de Catalunya? Avui porto... farem una trucada amb un noi que es diu Roger Duran, que és copropietari d'una botiga, que, bueno, tenen botiga física i tenen botiga a internet, i es diu Lima Loca, l'empresa. Lima Loca? Lima Loca. I fan samarretes totalment miops, són espectaculars, de divertides, són perfectes per qualsevol regal o per tu mateix. Tots sabem que la samarreta és una peça que està de moda, ha estat sempre. Sí, senyor. Una peça que portem cada dia. Doncs tenen un catàleg impressionant de samarretes. Des de la vessant d'humor i des de la vessant miop, no? Des de la vessant d'humor són divertidíssimes, són aquestes maneres que les portes i la penya et queda mirant de dient, hola, d'on està aquesta maneta? Amb ull una. No, són divertidíssimes. Molt bé, molt bé. Per fer-nos una idea, n'hi ha algunes, o sigui, toquen molts temes, però n'hi ha de... diguéssim que el tema canyí els agrada, els mites com el Fari, la Lola Flores, o sigui, n'hi ha una que és Rastafari. Llavors Rastafari amb rastes fumant, bueno, espectacular. No sé si Rastafari. No sé si tenim el Roger en línia allà perquè ens comenti. Roger, hola. Hola, bona tarda. Què tal? Bona tarda, Roger, com estàs? Escolta, he entrat a la teva web perquè ho flipem amb donguilles, nen. Sí. Felicitats, tu. Moltes gràcies. Home. A veure, a tota l'audiència, és lima.com, no? Lima loca.com. Sí. Vale, escolta, i tot això ho tens en estoc, nen? Tinc en estoc tot. Bueno, més o menys, treballem molt sota comanda. Val, o sigui que si miopia també busco una samarreta així canyera i de tal, ens en podries fer? Ah, exacte, o sigui, a part de que tenim nosaltres els nostres dissenys, podem fer el que vulguis, o sigui, no, això no hi ha límit. Molt bé, escolta, recuperem a tota l'audiència, mentre que ara el Roger parli amb l'altre Roger, que és el propietari o copropietari. Roger. Exacte, sí. De face to face, no? De friend a friend. Escolteu, els que esteu escoltant la ràdio via internet, o els que escolteu directament per la ràdio, també us dona la possibilitat de que a través del vostre ordinador entreu ja a limaloca.com, perquè flipareu i veureu exactament de què parlem. Samarretes absolutament brillants i amb un humor espectacular. Roger, quan vulguis. Sí, només conta de Roger, m'han encantat les samarretes. No sé si si vols fer una mica de repassar el catàleg, sí. perquè jo les he, diguéssim, classificat per temes de les samarretes mateixes. Vull dir, he trobat el catàleg Dies de Fúria, no? Jo he catalogat la Me cago en Dios, és espectacular aquesta samarreta, no? Ens pots explicar una mica d'on surt la idea i el disseny? Bueno, les idees en general, on parles d'aquesta, perquè aquesta, per exemple, és, bueno, un clar exemple d'una cosa que se sent molt pel carrer, no? És una... Sí. Una expressió bastant... Sí, i a més que bueno, que té una càrrega molt bèstia, no? Perquè això crec que en altres països no seria de molt bon esmentar. Això és veritat, sí, perquè de fet és molt pitjor que altres expressions, no? Que poden anar cap a una persona, cap a la mare, no? És molt dur, no? Sí. A mi permet-me, jo sí, vull entrar també perquè el Roger m'ha explicat, m'ha ensenyat, i he flipat molt amb la de El gato con vodkas. Bueno... Sí. Aquesta és la nova tongada que vam treure al maig. Ahir m'agradaria que expliquessis una miqueta el dibuix perquè la gent també, els que no tinguin internet, que també puguin visualitzar, no? Que és un gat en vez d'embotes amb una ampolla de vodka. Amb una ampolla i agafat a una farola. Exacte, vull dir, perquè la gent es faci idea del tipus de samarretes que estem parlant. Sí. Perquè aquestes idees, Roger, d'on surten? O sigui, com genereu les idees creatives de la samarreta? Realment són brainstormings molt durs, de moltes hores a les barres del bar. Ja, és la seu social, sobretot, no? Per això és dur, no? Per la barra del bar. És molt dur. Són hores molt, molt intenses, de molt surrealisme, i que, bueno, són molt difícils de portar, sobretot a l'endemà. Clar, sí. I si sou molta gent, encara més, no? No, bueno, contra més siguem, en aquest cas, és més fàcil. Llavors, bueno... Però llavors pagues tu, diguéssim, la compta de tothom o cadascú es paga les seves? No, jo simplement m'aprofito dels altres. Clar. Diguéssim que fas una reunió social, cadascú es paga el seu, però tu quedes amb les idees que surten. Exacte. Jo simplement incito una miqueta, vaig amb el meu mòbil i vaig apuntant, pues, tot allò. L'endemà es fa una revisió de tots els temes, llavors, bueno, pues, acostuma a ser, ens quedem amb un 10% de totes les bajanades que hem arribat a dir. Està molt bé. La veritat és que són samarretes molt divertides i em sorprèn també la facilitat que teniu per tocar temes canyí, no? Diguéssim, hi ha la samarreta Los Chichos Against the Machine. Sí, bueno, sempre els toquem, però donant-li una mica la volta. saps? Només, a mi principalment m'agrada molt l'estètica, el tipus aquest, el canyí em tira. Llavors, bueno, pues, sempre intentem passar-ho pel filtre de l'Imaloca, no? Que és agafar la idea inicial, com podia ser el Manolo Escobar o així, intentar-lo transformar una mica, donar-li la seva estètica i fer-ho tot d'un punt de vista bastant pop. Mm-hmm, perquè, de fet, estan sorgides de... Moltes són jocs de paraules, com per exemple la de Ratzinger Z. Ratzinger Z, sí. No. Bueno, aquest és bastant fàcil, però a mi m'agraden més altres que transformen paraules que serien en català o en castellà traduïdes literalment en anglès i llavors dona un, d'allò un món absurd increïble. Posa'ns algun exemple. Green Old Man, que és un viejo verde. Green Old... O la del caganer, bueno, vam fer una samarreta a la figura del caganer, algú molt català, però bueno, transformant-lo també, donant-li una estètica pop, que surt el Shitman Power. La veritat és que no tenim allò una manera de fer les idees i de dir, vinga, abans posem i vinga, traiem una samarreta, sinó són coses que van sortint, idees que potser en un moment donat, hòstia, pim, saps, surt la idea i vinga, pues apuntar-lo i tard o d'hora li donem sortida. De fet, també tenim homenatges a pel·lícules com Shawarma Letal. Bueno, és una mica... De fet, aquesta ve una mica del barri on estem, no? Que som de Gràcia. Els dos que ho hem muntat són de Gràcia. Mm-hmm. Llavors hi ha tot de sèrie de coses. Bueno, Gràcia, hi ha una profilació d'estants de shawarma increïbles. Vull dir, algú... És que acabo de veure la de Plato. És que el difícil és... Actualment a Gràcia el difícil és fotre's un pa amb tomàquets, no? Vull dir... És complicat, és veritat. Sí. És que també sota Gràcia realment és molt complicat. Bueno, de fet, la botiga la tenim al costat del carrer Verdi. Ah, val. Digue'ns l'adreça per tota l'audiència. Sí, la botiga és al carrer La Perla. Vam estar buscant diversos carrers, però no trobàvem allò. Vam dir, hòstia, La Perla, tu, aquí. Sí, està molt bé. Vam estar buscant a robadors, però no havíem trobat res. I llavors ens hem fotut a La Perla el número 10. Ni impossible, allò. Perla 10, tu. Perla 10, sí. De fet, això que comentaves de Gràcia, tenim samarretes dedicades també, diguéssim, sí, al bar, perquè, no? Bueno, tot el que toca Gràcia, les festes de Gràcia i tot això, intentem, bueno. A mi especialment m'ha fet molta gràcia la de Gràcia Badu Lakers, que, amb la tipografia dels Angeles Lakers. Dels Angeles Lakers, sí. És molt divertida. Escolta, però veig que hi ha una sortit bèstia, no?, d'estoc de samarretes. Escolta, sí, perquè, bueno, de fet són samarretes que no fem una gran producció, no tenen una tirada molt gran. Això, parla'ns de la tirada. Per exemple, jo te'n demano unes quantes i hi ha molta gent que pugui tenir aquesta samarreta. No, primer perquè no és una botiga. Depèn. Si tu el que vols és comprar-te una samarreta que tingui tothom, sí, et diré que sí. Vale, i si em dius que no, que tu la vols en exclusiu, doncs et diré que no. Com que no hi ha una comptabilització, no? Vull dir... Però sí que és... No, sí que hi ha models que tiren més i hi ha altres que tiren menys, però bueno, no són samarretes que podràs trobar tot arreu. Actualment potser hi ha 8 botigues, a part de la que tenim a Barcelona nosaltres, potser hi ha 8-9 botigues que en tenen. Perfecte. De moment petites. Això, aquestes 8 botigues, més que res perquè tenim un programa que gràcies a Déu ens escolta a tot Catalunya. Per tant, escolta'm... Si no m'ho facis dir tu de memòria. Però a Girona en trobaríem... A Girona de moment no. No, ara Reus... Vilanova, Hospitalet, a Badalona... Val. No sé, d'aquí poc suposo que a la web ja ho publicarem. Va, estaria bé perquè això crec que és molt interessant. Estem fent una mica un rentat de cara i d'aquí poc pues, ja publicarem on són i tot. Clar, però, de moment, per això, el millor és que vinguin al carrer de la Perla, algun dia que baixi algú per Barcelona o algun amic, i que vinguin allà, i si no, pues, per la web. Podríem dir que també és el que anàvem, en tot cas, per la web pots comprar la samarreta que vulguis, la talla que vulguis, color que vulguis, ah, i pots accedir igualment. Exacte, que això difícilment et passarà a la botiga. Molt bé, i a més també accepteu encàrrecs, com deies, no? Festa miopia i volem fer una samarreta miop total, amb el vostre sentit de l'humor i el nostre, això exacte. Es pot fer, no? Oh, i tant, estaríem encantats. Sí, Roger, només et volia fer una última pregunta, sí, perquè he vist que teniu també dissenys referits a la moda, com amb la tipografia de Mango que posa Mongo, sí. Costo Barcelona, per, sí, amb referència a Costo. Sí, però això no ho diguis molt fort. Perquè és... Això baixa una mica el volum i ho parlem entre tu i jo, que no sigui cas que... Sé que veu tenir una mica de problemes, potser, no, amb això? Ja n'hem tingut, sí. Amb una coneguda marca de joieria. Vale. Aquest ja no hi és, aquesta setmana. Amics de Manresa, no, que diríem? Sí. Igual i qual. Vale. Sí. Vale, doncs escolta'm, de totes maneres, jo et passaré el... Mira, en tinc una de molt bona. Aprofitant aquest logo que tenim d'Ona, si ara entres a Ona FM, vale? Sí. O entres a la W, ves pensant en un que digui conya FM. Ah, perquè, això, perquè... això no cal pensar-ho, ja m'ho has donat fet. Pues ja està, agafes a l'ona i sense ressaca, Sí, sí, no, per mi ja m'està bé, perquè si la gent també agafa aquest punt de que sàpiga que ona és humor i diversió, espectacle i esports. Clar, però llavors que hauríem de posar-hi una enye? Bueno, no. Busca't algo, busca't... No, ja buscarem. Busca't algo. Jo, a partir d'ara que ja m'ho has dit, ja, pum, ja em començo a activar. Ona, conya, alguna cosa, FM. Vale. I després la de miopia, ja en tinc pensada una jo, que te la passaré, aviam si algun dia aquests podem sorprendre l'audiència i fer uns regalets de samarretes, com Déu mana, no? Claro. Que això estaria molt xulo. Claro. Roger, vols fer més preguntes al nostre estimat? No, res més, només dir-li, donar-li les gràcies per aquest sentit de l'humor que reflexa les samarretes, perquè la veritat és un gust poder trobar les samarretes i riure una estona amb idees que són brillants. Ah, clar, La veritat és que a mi m'ho han semblat... Tia, ara m'estàs inflant, no podes sortir per la porta. No, t'ho dic de veritat, perquè m'ho ha semblat... Intento de costat. I les bones idees s'han de valorar, no? Jo penso que han de valorar les atxes, sí. Sí, no, des d'aquí... Idees d'aquestes en pot tindre tothom. L'únic que, bueno, el divertit d'aquí de la casa és que ens atrevim a fer-ho públic, no? A dir, vinga, va, i anem a disfrutar-ne tots. De totes maneres, si ho deixem fer una idea, tota la gent que... Clar, explicat és una cosa, no? Però vist, amb el treball que realitzeu vosaltres a nivell de l'audiència, arribar a... Era limaloca.com. Entreu avui perquè allà reflexarem una miqueta i entendreu molt més la conversa, entendreu molt més com es fa, perquè el Toni Guilbar també em deia, hosti, que guapes, no? Vull dir, és un món espectacular d'humor i de diversió i portat a la moda, que això està molt bé, no? Uh-huh. I a tocava, també, en certa manera. Bueno. Perquè hi ha molt fric, però molt poc divertit. No? O poc treballador. Exacte, no? I dius, hòstia, ja n'hi ha prou, no? Bé, doncs, escolta, Roger i Roger, ha estat un privilegi per tots dos. Vinga, moltes gràcies. De res, a tu. Escolta, nosaltres des d'aquí sempre estem enfront a l'alegria, la xirinola i el talent. I tu en tens, tio. Molt bé, tio. Salut. Gràcies. Que vagi bé. Gràcies. Adéu, salut. Roger, molt ben trobat, eh? Molt sí, ben la trobat. La veritat és que sí, és que dona gust dic, trobar això i defensar les idees aquestes amb humor, no? Que és que... Sí, que t'alegren el dia, t'alegren la vida i amb un regal d'aquests quedes com un senyor i la gent queda, hòstia, no està aquesta samarreta. Exacte, la proposta és molt interessant, sobretot per un regalet diferent d'aniversari de tot. La proposta és molt bona, és intel·ligent, és humor intel·ligent, no allò que últimament, darrerament ens han acostumat i ens ho fan passar tot com si fos el mateix. No, hi ha gent que t'hi digui, hi ha gent que fa coses i si vosaltres voleu anar una miqueta en contra d'aquesta típica moda que va d'alternativa, però que després acaba sent una moda igual. Talent, idees i humor, que és el que té que haver-hi en general. Roger Domínguez! Des d'aquí ho defensarem, Pere. Des d'aquí ho defensarem i des d'aquí dono les gràcies personalment per haver-me fet descobert aquest món de moda. Roger Domínguez, entre nosaltres. Gràcies, amigo!